สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุณต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจโดยพระครูสิทธิปาภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนไนโศก การฝึกหัดมีอยู่สองอย่างฝึกหัดกายฝึกหัดใจฝึกหัดกายเช่นเราฝึกหัดเขียนหนังสือเริ่มมาตั้งแต่เป็นเด็กเราฝึกกายให้เขียนหนังสือหรือว่าให้ทำงานต่างๆอันนี้เรียกว่าฝึกหัดกายแต่การฝึกหัดอีกอันหนึ่งคือการฝึกหัดใจเราจะเอาอะไรมาฝึกใจของเราถึงจะมีความสงบมีความสุขเราถึงจะหมดทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์เราจะเอาอะไรมาฝึกใจนี้ฝึกยากเอาวัตถุสิ่งของมาฝึกมันก็ไม่อยู่มันก็ไปตามเรื่องของมันเราต้องแก้ไขโดยการที่เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝึกอะไรฝึกใจฝึกใจของเรานี่แหละให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเรียกว่าให้เป็นสมาธิให้เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกมันถึงจะสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้เราเอาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในการที่จะฝึกหัดใจนี่มีอยู่40วิธีแต่ละวิธีก็แยกย่อยออกไปอีกหลายหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แค่40วิธีพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีเป็นพวกอนุสติ10เราเลือกเอาอานาปานสติมาฝึกหัดคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือให้ใจเราอยู่กับลมจึงจะสงบได้ถ้าใจไม่อยู่กับลมไม่สงบฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดแต่มันจะคิดขนาดนอนไปแล้วยังฝันอีกมันคิดมันนึกมันรู้สึกไปต่างๆนานาเราต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดมันถึงจะอยู่ในที่นี้เราเลือกเอาอานาปานสติมาเป็นข้อฝึกหัดใจของเราให้สงบทำใจของเราให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เรานำมาประพฤติปฏิบัติหัดใจของเราที่นี้เราจะทำยังไงเรานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลองกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกถ้าไม่สามารถทำได้ให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งเราหายใจลึกๆลงไปแล้วก็ผ่อนให้ลมออกลมกระทบตรงไหนหรือเรารู้ได้ตรงไหนในจมูกของเราให้เราตั้งสติไว้ตรงนั้นตั้งสติไว้ตรงที่ลมหายใจกระทบนั่นแหละคอยรู้อยู่ตรงนั้น ความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มาเป็นอุปสรรคในการทำความสงบของเราเราไม่ต้องใส่ใจให้ใส่ใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ลมกระทบนั่นแหละก็ไม่ใช่ปลายจมูกอย่างเดียวขยับเข้ามาข้างในสักหน่อยหนึ่งขยับเข้ามาแล้วมันจะเห็นชัดจะเห็นลมชัดขึ้นหรือว่ารู้ลมชัดขึ้นเวลาลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกให้คอยรู้ให้คอยรู้อย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำจนกว่าจิตเราจะสงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้สังเกตดูให้ดีลมหายใจเข้าออกของเรากำหนดรู้ได้ไหมให้คอยรู้คอยดูคอยเห็นอยู่ที่นั่นแหละเพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นเอาเท่านี้ก่อนไม่อธิบายไปทั้งหมดหรอกเอาเฉพาะเท่านี้แหละเราจะฝึกหัดได้ให้คอยสังเกตรู้ลมเข้าออกลมยาวก็ให้รู้ด้วยลมสั้นก็ให้รู้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปแต่งนะไม่ได้ไปแต่งให้ลมสั้นลมยาวนะเราสังเกตว่าเห็นลมเข้ายาวเราก็ให้มีสติรู้ว่าโอ้ลมเข้ายาวมันเป็นอย่างนี้คนปกติไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจลมหายใจจะยาวถ้าตื่นเต้นตกใจลมหายใจจะสั้นแต่ให้เราคอยรู้ลมซะก่อนรู้ลมเข้ายาวออกยาวคอยสังเกตดูไม่ต้องคิดนึกเรื่องอื่นถ้าคิดนึกเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไม่สงบก็ไม่ต้องท้อใจให้เราคอยกำกับใจของเราบังคับใจของเราเอาอะไรบังคับเอาสติบังคับเอาสติบังคับใจของเราให้อยู่กับลมความฟุ้งซ่านเราไม่สนใจให้สนใจแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวให้คอยกำหนดอยู่เท่านี้แหละเอาสองขั้นแต่ว่าวิธีทำก็อย่างอธิบายมานั่นแหละให้ฝึกหัดฝึกหัดอยู่เรื่อยๆจนกว่าจิตเราจะเป็นหนึ่งเราก็ไม่ได้บอกหรอกว่าโอ้จิตเราจงเป็นหนึ่งนะเราไม่ต้องบอกถ้าเราทำถูกแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเองสติของเรานี่จะมั่นคงอยู่กับลมหายใจเข้าออกเอาสตินั่นแหละคอยควบคุมไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่านึกถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่านึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ให้นึกอยู่ว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรเรากำลังกำหนดรู้ใจของตนเองกำหนดรู้ใจรู้ลมนี่แหละมันใช้ได้หลายอย่างกำหนดใจหรือว่าตั้งสติเฝ้าดูใจที่อยู่กับลมเวลาลมออกลมเข้าก็ให้เรารู้คอยรู้อย่างนี้แหละเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้ายังไม่หลับก็ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่มันสั้นมันยาวเราก็ให้คอยรู้ด้วยนี่แหละเรียกว่าฝึกใจที่ไม่สงบที่ฝึกได้ยากที่สุดเราฝึกให้มันสงบลงได้ให้มันเป็นหนึ่งได้ให้มันรู้มันเข้าใจหรือบรรลุมรรคผลก็ให้มันเป็นไปได้ถ้าเราฝึกหัดมันแล้วเนี่ยเหมือนม้าที่ฝึกหัดดีแล้วเหมาะที่จะเป็นเครื่องทรงหรือใช้สอยของพระมหาราชาเหมือนช้างที่ฝึกแล้วก็เหมาะที่จะเป็นช้างพระที่นั่งของพระมหาราชาหรือของพระมหากษัตริย์จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้มันคิดเรื่องอดีตอนาคตให้มันคิดอยู่แต่ในปัจจุบันให้มันรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันใจเราจะเป็นหนึ่งเลยจะมีอารมณ์เดียวจะมีความสุขเกิดขึ้นภายในนั่นทำจิตให้สงบศาสนาให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ไม่ให้คนท่องจำอย่างเดียวให้คนปฏิบัติตามด้วยทีนี้เรามาพิจารณาตัวตนร่างกายธาตุขันธ์ของเราจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันตายแล้วมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียรติชาติพระโสดาบันมาเกิดอย่างช้าที่สุดเกียรติชาติอย่างเร็วชาติเดียวเอกภิชีชาติเดียวปิดอบายภูมิทั้งสี่พูดง่ายๆเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ตายแล้วไม่ไปสู่อบายภูมิปิดอบายภูมิได้ถ้าได้โสดาบันคือไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสัตว์ดิรัจฉานไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกปิดอบายภูมิสี่นี้ได้เลยเรามาเกิดก็เลือกที่เกิดได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเห็นดีเห็นงามเห็นชอบเห็นบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงถ้าเราปฏิบัติไม่ถอยเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกเป็นพระอริยคนชั้นที่สองคือเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดในโลกมนุษย์นี่ครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะบรรลุอนาคามีสุทาวาสพรหมโลกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีไม่ได้ลงมาเกิดในมนุษย์อีกเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ใน พรหมโลกสุทาวาสแล้วสิ้นอายุพรหมก็เข้าพระนิพพานเลยถ้าปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าเราเห็นชัดอยู่ในใจของเราว่าโอ้ทุกข์เป็นของมีอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังมีเกิดอยู่ความแก่และความตายก็มีอยู่เราไม่เกิดเท่านั้นจึงไม่มีความแก่ความตายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็วางธาตุวางขันธ์อันนี้ได้ไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตนอันนี้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่าอันนี้ของเราอันนี้ตัวเราอันนี้คือทางสิ้นทุกข์หมดทุกข์ใจของเราเป็นไปตามนั้นวางธาตุวางขันธ์อันนี้ได้แม้เป็นมนุษย์อยู่ก็มีความสุขสุขมากสุขอยู่ภายในใจนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขกินอยู่ก็เป็นสุขทำอะไรอะไรอยู่ก็มีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยไม่ละไม่เลิกไม่หยุดทำไปเรื่อยๆเราได้โสดาบันแล้วก็ทำให้มันเป็นสกิทาคามีให้มันเป็นอนาคามีให้มันเป็นพระนิพพานให้สังเกตดูให้ดีลมมันเข้ามันออกอยู่แต่ก่อนเราไม่ได้กำหนดบัดนี้เรามากำหนดเราก็จะเห็นใจของเรานี่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ไม่อยู่กับที่กับทางไม่อยู่กับหลักทีนี้เรามาฝึกหัดเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดใจเราก็จะคอยน้อมเข้าหากันใจก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีความเข้าใจหรือความรู้ความเห็นความเป็นไปของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นในใจของเราใจเราจะมีความสุขมากเกิดมาชาตินี้เราได้โสดาบันก็ถือว่าดีแล้วมีบางท่านบางคนบอกกับอาตมาว่าอู้ชาตินี้ขอให้ได้โสดาบันเถอะพอใจแล้วถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่อยู่เพียงเท่านี้หรอกมันต้องเลยขึ้นไปจนถึงอรหันต์นั่นถ้าปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยและถูกต้องตามหลักแล้วใจเราจะสูงส่งมากความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่าพระนิพพานพระนิพพานสูงสุดดีที่สุดวางความทุกข์ทั้งปวงหนีจากความทุกข์ได้มันไม่เท่านั้นหรอกถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันกลับละเอียดอ่อนลงไปจนถึงเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเราพยากรณ์ตัวของเราได้เลยว่าเราสามารถทำกิจให้ปล่อยวางได้ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นให้คอยกำหนดลมคอยรู้ลมอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าสังเกตอยู่อย่างนี้แหละสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกสังเกตอยู่คอยรู้อยู่จิตจะลืมอารมณ์ต่างๆจะเหลือแต่สติกับจิต เป็นสมาธิส่วนมรรคผลค่อยพูดกันขอให้ฝึกจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาฝึกหัดเรียนรู้ตำราคัมภีร์หมดพระไตรปิฎกทั้งตู้แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่เอาธรรมะเหล่านั้นมาฝึกหัดความรู้ความเห็นของเราก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัดอย่างเราเอาอานาปานสติมาฝึกหัดใจเราเราก็จะเห็นความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องต่างๆจะมีความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในให้คอยรู้อยู่อย่างนี้แหละถ้ามันเป็นไปแล้วนะไม่ได้ตั้งใจกำหนดมันก็รู้ก็เห็นของมันมันเห็นชัดใจเราก็ไม่หงุดหงิดไม่โมโหโทโสใจมันเข้าถึงธรรมธรรมะเข้าถึงใจก็จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาว่าประเสริฐจริงดีจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ธรรมคำสอนของพระองค์ตลอดทั้งสามปีดกนี้รู้หมดเห็นหมดในคำสอนของพระองค์ถ้าไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาฝึกหัดใจก็ยังไม่มีค่าอยู่นั่นเองเพียงแต่เราไม่ต้องจำพระไตรปิฎกทั้งหมดเอาว่ารู้พุทโธหรือว่ารู้ลมหายใจอย่างเดียวใจเราก็สามารถเห็นความสุขเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาว่าศาสนานี่เข้าถึงใจเราแล้วจำได้บทเดียวเท่านั้นแหละแค่พุทโธหรืออานาปานสติเราเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เพียงข้อเดียวเท่านี้เราก็สามารถพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่ตกต่ำถ้าเราฝึกหัดได้เราสละเวลาของเราจากหน้าที่การงานต่างๆมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีเราก็ได้ประโยชน์มากมายก็มีมรรคมีผลเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเรานี่เกิดตายในวัฏสงสารนี่นับภพนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนเกิดแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขาชาติปุณปูนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเป็นทุกข์อยู่เรื่อยการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ถ้ามันเป็นไปตามคำสอนของพุทธเจ้าได้มันก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้ก็ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์เป็นได้เนี่ยเราเอาคำสอนมาฝึกหัดเพียงคอยกำหนดรู้ลมเท่านั้นไม่ได้เอามาฝึกหัดทั้งหมดในตู้พระไตรปิฎกเราหัดเท่านี้เท่าที่เห็นลมหายใจเข้าออกนี่แหละเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้สามารถข้ามโอคะสงสารอันนี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราเกิดมานี่ทุกข์ถูกต้องนี่น้ำตาไหลกี่ครั้งแต่ละชาติแต่ละชาติเอาน้ำตาของคนผู้นั้นน่ะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี่อันที่ไม่สามารถกำหนดรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้นี่เอามาฝึกหัดเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขให้มันดีขึ้น ให้สังเกตดูสิการเกิดแก่เก็บตายของคนเราน้ำตาหลั่งไหลร้องไห้คิดถึงกันน้ำในทะเลมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าน้ำตาของเราผู้ถูกทุกข์ถูกต้องแล้วน้ำตาของเรามากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรทั้งสี่เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนเราทำชีวิตของเราให้สั้นเข้าอายุขอโทษเราทำการปฏิบัติให้มันถูกต้องตามธรรมของพุทธเจ้าการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของเราก็สั้นเข้าได้เป็นพระโสดาบันเกิดกิจชาติเนี่ยได้พระอรหันต์ไม่เกิดเลยไม่เกิดก็หมดทุกข์ถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ดูสิน้ำตาของคนชาติหนึ่งๆมันไม่ได้ปิ๊บหนึ่งหรือว่าได้ถังหนึ่งนะขันหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงเราเกิดแล้วเรามีทุกข์เบียดเบียนเราน้ำตาที่เราหลั่งไหลออกแต่ละภพชาติเก็บมารวมกันน้ำตาที่เอามารวมกันแล้วนั้นมันมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรมขึ้นมาในใจหรือเห็นสุขเกิดขึ้นในใจคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าที่เสียเวลาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดคุ้มค่าแล้วโชคดีแล้วว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมยาวเข้ายาวออกยาวลมเข้าลมออกสั้นก็ให้คอยรู้เห็นมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกใจเราก็จะสงบดันโตเศษโถมนุษย์เสสุผู้ฝึกหัดใจย่อมได้รับความสุขความสงบความประเสริฐเลิศล้นได้เห็นพระพุทธศาสนาด้วยใจของเราตั้งใจปฏิบัติต่อไป